Radio 1. 8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Presentator en oud-advocaat Khalid Qassem had vermoedelijk in 2019 contact met Ridouan Taghi. Dat meldt AD op basis van een opgenomen gesprek met Peter R. de Vries. Dat Qassem Taghi uit zijn jeugd kende was al eerder bekend. Maar volgens het AD kende Khalid Qassem andere kopstukken rond Taghi beter dan hij eerder deed voorkomen. Zo was Shourandi S. een jeugdvriend. Hij is de moordenaar van de broer van kroongetuige Nabil B. Het AD brengt het nieuws nu pas. Eerder werd het tegengehouden door Royce de Vries, die zich zorgen maakte om zijn veiligheid. De schade bij de Duitse Tesla-fabriek loopt op tot in honderden miljoenen. Vanmorgen saboteerde een linksextremistische groep een hoogspanningsmast, waardoor de fabriek en wijde omgeving zonder stroom kwamen te zitten. Bij de enige Tesla-fabriek in Europa werken 10.000 mensen. Volgens een woordvoerder kunnen ze pas volgende week weer aan het werk. De Tweede Kamer wil dat het kabinet plannen maakt voor de bouw van 4 grote kerncentrales in plaats van 2. Een meerderheid stemde voor een VVD-motie hierover. De 2 extra kerncentrales zouden vanaf 2040 energie moeten leveren. Waar ze moeten komen staat niet in de motie. Dat moet het kabinet onderzoeken. De bitcoin heeft een recordhoogte bereikt. De cryptomunt tikte vanmiddag een waarde aan van $69.000. In november 2021 was het laatste record, zo'n $10 lager. Volgens analisten komt de stijging doordat bitcoin sinds januari via de beurs gekocht mag worden. Het experiment met de verkoop van legaal gekweekte wiet in coffeeshops wordt niet uitgebreid naar Amsterdam. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde tegen. Met de legaal gekweekte wiet wilde het kabinet de cannabisproductie uit de criminaliteit halen. De nieuwe Tweede Kamer is daarover echter een stuk minder enthousiast dan de vorige Kamer. Het weer, vanavond nog af en toe een bui. Vannacht daalt de temperatuur richting het vriespunt. Morgen vaker zon en op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer staat nog vast op de A27. Vanmiddag is daar een vrachtwagen gekanteld in de middenberm. Van Breda naar Utrecht is de weg ook helemaal dicht nog steeds tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. Omrijden kan via Utrecht of richting Utrecht via de A15 en de A2 via knooppunt Del. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je nog bijna een half uur in de file voor knooppunt Gorkum. Daar kun je alleen via de vluchtstrook langs het ongeluk. Omrijden kan ook via de A2 en de A15. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. Vrouwenbesnijdenis. Het is verboden in Nederland. Toch lopen 4200 meisjes hier in ons land het risico om besneden te worden. En hoe kunnen we dat voorkomen? Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Ja, het is een zwaar onderwerp deze week. Vrouwenbesnijdenis. In Nederland lopen 41.000 vrouwen rond die dit hebben meegemaakt. Het gaat dan om het verminken van een vrouwelijke geslachtsdeel. En dat gebeurt vaak al op jonge leeftijd. Aanstaande vrijdag is het Internationale Vrouwendag. En daarom deze hele week in 5 dagen persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals over meisjesbesnijdenis. De impact daarvan, de mogelijkheden om het te voorkomen en hoe je eventuele schade kan herstellen. We staan vanavond met de NPO Radio 1-bus in Hardenberg, want hier wonen mijn gasten vanavond, Loubna Abdul en Ahmed Ibrahim. Ja, welkom in de bus, beiden. Dank je wel. We hebben de bus geparkeerd bij het wijkcentrum, het Uilennest. Je kan meekijken en reageren via de uitzending via de NPO Radio 1. En Loubna, we hebben jou eigenlijk wel net uit dit wijkcentrum moeten trekken, die bus in. Ja, wat is daar aan de hand? Wie organiseren wij hier de week Internationale Vrouwenweek in Hardenberg? Vanwege Internationale Vrouwendag. Ja, precies. Hebben wij gisteren in Bergentijn, vandaag doen we hier een tot vrijdag eigenlijk. Ja, en wat? Vandaag hebben we bingo met de dames. Bingo. Ja. En hoe gaat dat eraan toe? Je kwam binnen dat het erg warm was daar. Dus het was vol eigenlijk, de zaal was vol. De verhitte... Volgens mij is het 30 vrouwen. Zo. Ja. En wat valt er te winnen? Ik ben een Hollander, hè, dus ik vraag meteen om wat die prijzen zijn. Die zijn hebben wij drie rondjes. Dus kleine prijsjes. Het gaat om de... Kleine prijsjes. Ja. Volgens mij zag ik jou vlak voor de uitzending ook al de prijsjes zo vanuit de auto binnenbrengen. Ja. Jullie werken allebei als sleutelpersonen voor de GGD, als ervaringsdeskundige, eigenlijk getraind om nieuwkomers te helpen die hier hun weg in Nederland moeten vinden. Dat klopt. Dan gaat het bijvoorbeeld om gezondheid. Ja. Zo houden jullie huiskamergesprekken. Ja. Is dat dan bij jullie thuis of hoe moet ik dat zien? Nee, dat doen wij bij mensen thuis. De eerste keer doen wij voor 2 vrouwen tot 3 vrouwen bij hun thuis. Is voor de voor ze veilig en prettiger. En daarna doen wij de tweede keer doen wij met wel groep van 4 dames tot 6 dames tot 8 dames. Dan, of in een buurtkamer, of bij mij thuis, of bij iemand die vertrouwelijk wel thuis is. Dan doen we dat, ja. Ja, en wat zijn dan de gesprekken? Wat zijn de vragen? Ja, eerst nodig ik wel de vrouwen via de WhatsApp-groep. Of, dan gaan we over de gezondheid, zeg maar, in Nederland. Of nu niet zwanger of iets anders. Maar daarna kom ik wel bij de meisjesbesnijdenis. Dat is taboe. Ja. De vrouwen willen ze liever niet gelijk over hebben. Dus ik breek wel de gesprekken eerst met de gezondheid of opvoeding over een twee cultuur. En dan pas kom ik wel. Ja, dus ik ben niet direct, dan gaan wij via. Dan beginnen wij later over de meisjesbesnijdenis. En dan merk je de behoefte, dan volgt altijd het tweede gesprek aan. Ja, dat volgt eigenlijk altijd. Ja, altijd. Dat is dus die behoefte, die is er sowieso. Ja. Want Loubna, het is jou ook overkomen als jij bent ervaringsdeskundige. Hoe oud was jij toen dat... Ik was toen 8 jaar. 8 jaar? Ja. Samen met mijn zusjes en mijn nichtjes en de buurtmeisjes. Op deze dag oma besloten dat wij moeten nu vandaag in de zomervakantie besnijden. Dus we worden in de zomervakantie besneden. En daarna wordt een feestje gevierd. Omdat de familie Abdul, de meisjes nu als eer, de familie is wel. De dames zijn nu klaar voor het huwelijk. Ja, zo werd het ook gepresenteerd naar jou toe als kind. Een feest, die kreeg een cadeautje. Ja, ik wil het ook zelf, hè. Want ik wil bijhoren. Ik was op school, ik mag niet meer eten, ik mag niet meer spelen. En de juffrouw zegt, niet meer eten en spelen? Nee, ik mag niet meer spelen, meer eten. En de juffrouw zelfs zegt ze, wanneer je bent oud, Loubna, wanneer word je besneden? Dus jij mocht niet, omdat je nog onbesneden was, mocht jij niet spelen en gewoon met de andere kindjes? Ik zit altijd met mijn zusje alleen op de hoekje. En dan kom ik altijd thuis, ik wil besneden. Mijn moeder zegt, nee, dat gaan we niet doen. Maar wist jij als 8-jarig kind nee, wat dat... Nee, ik wist het niet. Ik wist niet wat ik dacht. Ik dacht, kleine sneetje of iets anders, of gaar knippen. Ik weet het niet. En je moeder zei ook niet? Mijn moeder wil dat niet, maar mijn moeder was alleen tegen de hele groep, de hele familie. Want wij wonen in een hele grote huis, dus oma is de baas. Dus in ons huis woont oma, tantes, ooms, neven, nichten. Wonen wij allemaal in een hele grote huis. Dus oma is de baas, oma beslist wat gaan we ook vandaag eten. Oma beslist wat gaan we doen. Dus de opvoeding krijg je ook niet alleen van mijn moeder en vader, ook de hele familie. Maar jouw moeder wou dat eigenlijk niet. Nee. Dus dat was wel conflict tussen jouw moeder en jouw oma. Dat niet. Dat durft ze nu ook niet te zeggen. Ze zegt tegen mij, hou je mond, moet niet zeggen. Die moet niet vragen over besnijden. En zij was niet boos op jouw oma dat het wel dan... Ja, toen gebeurt het. Mijn moeder was aan het werk. Ze wist het niet? Nee, ze wist het niet. Natuurlijk, ze wist het niet. Zo gaat het. Dus mijn moeder en vader met werk. Mijn oma zegt, vandaag worden meisjes besnijden. Dus worden we genomen, henna tatoeage, mooie kleding. Ik was blij. Dus oude nichtjes van mij, die gaan ze zingen tegen mij. Nu ga je lachen, straks kom je huilen. Ik zei, waarom zegt ze dat? En worden wij bij de fruitvrouw in de buurt. En ik was de oudste van de groep, dus ik mag eten. En dan moest ik wel niks zeggen, niet schreeuwen. Omdat ik was bang van mijn andere zusjes ook dat gaat horen. En ik was, was toen die tijd ook niet verdoving. Heb ze geen verdoving. Dus mijn tantes besloten, mijn oom beslist welke type. En, jouw ooms en tantes hebben bepaald? Oma en mijn tantes, drie tantes waren bij. Die moesten mijn benen vasthouden. En mijn oom beslist welke type moet laten besnijden. Dus ik ben de eerste. En ik heb niet geschreeuwd. Ik heb een doekje in mijn mond. En dan moesten mijn zusjes ook... Je kreeg een doek in je mond, ja, om daar gewoon om dat geschreeuw te... Schreeuwen, ja. Want ik was bang, van mijn jongste zusje is 5 jaar. Dus ik wil haar niet de pijn maar wat, hebben. Wat was een vreselijk om als kind... Ah, dat lijkt mij om het al mee te maken, maar goed. Maar ook nog dat je de vertaalslag maakt naar je jongere zusjes... uit liefde om hun niet bang te maken, eigenlijk. Want ik wist het ook niet. Maar ik hoor ze later schreeuwen ze. En die middenste die rent. En het was echt een drama. Maar dan komen wij wel thuis. In het bed gelegen. En mijn oom gaat ook controleren met plassen. Wie plast niet goed, dan moet wel terug. Dus helaas mijn tweede zusje, dat moet wel terug. Die moest nog een keer worden besneden? Ja. Omdat mijn oom vindt het niet goed. Was niet goed gedaan. Die plast niet druppeltjes. Je moet druppelend plassen, dat is de... Ja, en of niet goed genaaid, dan moet ze wel terug. Tenminste, dat was toen die tijd. En mijn moeder komt, en dan gaan ze zingen, en gaan ze ook schaapslachten. Dus mijn moeder komt van het werk, zie ze had 3 meisjes liggen op bed. Ging ze flauw vallen, maar die kan ze niks doen. Nee, want... Maar kan ze ook niet boos zeggen, oma, ze was stil. Ik kan haar ook niet vragen. En ik kan ook, daarna hebben wij nooit, echt nooit gesproken. Maar ik was blij dan toen ik op school was. Ik mag niet, mag maar spelen, ik mag mee eten. Ik hoor erbij. Ja, maar toen wist je natuurlijk ook nog niet wat voor gevolgen het voor jou ook was. Ik dacht alles, ook de pijn hoort erbij. Iedereen zegt dat het hoort erbij. Dan zegt in je hoofd, het hoort erbij. En wat zijn de gevolgen voor je geweest? Wat is de impact ervan geweest? Ja, de angst. Dan is het ook psychisch eigenlijk. Ik was angstig. Pijn. Met plassen. Ja. Ontstekingen. Dat is wat heb ik meegemaakt. Ja. Ja. Je hebt, ook jullie zijn samen hier gekomen. Ahmed, jij bent ook meegekomen. Jullie zijn partners. Jullie hebben ook kinderen samen. Ja. Hebben jullie als ouders... want het is zo'n taboe, hè, Loekma, wat je eigenlijk net uitlegt, wel het gesprek aan kunnen gaan met de kinderen erover. Ja. Ja, en hoe jullie hebben zonen, dochters? Ik heb 2 dochters. 2 dochters en 1 zoon. En we zijn open familie. Mm-hmm. We praten over alles. Rond die eettijd, zeg maar, op tafel. Ja. En voor ons alles is gewoon, we praten over alles open. Zonder schamen, zonder niks. Maar het is natuurlijk best wel knap als je zelf niet dat voorbeeld hebt gehad als van je eigen ouders, om dat wel vervolgens die lijn te doorbreken natuurlijk. Ja, we willen ook om te voorkomen dat is wat is gebeurd, zeg maar. Ja. Wat is daar gebeurd in ons eigen land? En dat is welk eigen land is dat? Sudan. Jullie komen oorspronkelijk uit Sudan. Sudan door de oorlog en zo. Ja, want er is nu een conflict natuurlijk. Ja, heel erg. En wij hebben dat besloten omdat wij... Stel dat ik nog in Sudan woonde. Mijn dochter is al lang besneden. Ja. En dat doen ze de familie, dat doen ze met liefde eigenlijk. Ja. Zo zeg ik dat. Is dus traditioneel echt waar, eigenlijk. Ja. Ik haat ze niet, maar dat doen ze door onwetendheid. En mijn schoonfamilie is voor. Dus ja. Daarom mijn man is ook getraind om zo te bestaan, om mij te steunen. Dan kunnen wij ook tegen zijn familie, dan willen wij het zeggen, onze dochter wordt niet besneden. Nee. Maar en als je dat dan dus zegt van onze dochters worden niet. Één of twee dochters? Twee dochters. Twee dochters. Ze worden niet besneden. Wat zegt jouw familie dan tegen jou? Mijn familie die kijkt mij echt raar. En die zeggen, je bent echt gewisterd, zeg maar. En ik zeg, ja, oké, dus ben ik echt gewisterd, maar ik ga het niet doen. En daarom, zijn daar op vakantie. Ik hou altijd mijn twee meisjes dicht bij mij. Die mogen niet bij oma of opa of bij tante of nichtjes. Je laat ze niet alleen? Nee, mag niet. Nee. Je weet je nooit. Want je bent er gewoon letterlijk bang voor dat een oma... Ja, of ja, een tante... Bang en zorgzaam. Ja, dat is gewoon een beetje echt... Je voelt gewoon niet lekker, weet je? Nee, je bent ja. Gewoon op je hoede, gewoon eigenlijk. Ja. Voor je eigen familie. Ja, ja. Ja. En je zoon, want... Ja, Loepna, je legde net uit... van dat je dan als meisje klaar bent... ook voor later in het huwelijk. Jullie zoon moet dus ook zijn idee daarover... Ja, hij heeft wel een idee over... maar bij hem valt niet echt erg, zeg maar. Oké, dat is niet een issue. Voor hem niet een issue, maar wel om te weten. Ja, wij praten met alle kinderen. Toen waar mijn dochter jong is, praat ik met ze. Stel dat wij naar Sudan gaan en gaat gebeuren of iemand met ze meenemen, dan moet ze. Ik heb hoe moet ze signaleren? Moet ze zeggen? Moet ze schreeuwen? Ja. Hoe kan ze dat doen? En mijn zoon, ik heb met hem later gepraat. Stel dat hij wel verliefd op Soedanese meisje. En die is besneden of haar familie voor. Ik heb uitgelegd wat besneden is. Wat de gevolgen van. En hij vindt, alle drie vinden ze heel afschuwelijk. En dan zegt ze, dat snapt ze niet. Maar ik leg ze toch uit. Want dan willen wij ook onze kinderen... ik neem ook zelfs mijn dochter ook mee... als hebben wij Zielentolerance Day om te laten zien. Want dat blijft bij onze cultuur nog steeds helaas. Dan beginnen wij hier om bespreekbaar te houden. En dan willen wij later, hoop ik... we hopen allemaal een sleutelpersoon dat gaat stoppen. Ja, je luistert naar Vijf Dagen. Het gaat deze week over vrouwenbesnijdenis. Duizenden jonge meiden in Nederland lopen dus nog wel het risico om besneden te worden. En mijn gasten vanavond zijn ervaringsdeskundige Loepna. Nachmed Abdul, zij zetten zich ook in als sleutelpersonen voor de GGD om dit te voorkomen. Waarom vinden jullie het zo belangrijk? Waarom is dat echt een missie geworden? Omdat wij als ervaringsdeskundigen hebben meegemaakt. En weten wij, toen in onze hoofd, toen kom ik hier, dan zegt ze dat is door de islam, dat is alle moslim vrouwen en zo. En toen kom ik hier op de talenschool, alle vrouwen die naast mij uit Marokko, Turkije, die zijn niet besneden, die zijn allemaal moslimmen. En ik ben de ene die mevrouw is besneden. En wat deed dat met je? Echt chockerend. Ja, en eigenlijk heeft de geloof niks te maken met de besnijden. Helemaal niet. Nee, dat choqueerde ik. Dat zit echt in een blok. En daardoor heb ik ook contact met de GGD en dan hebben ze mij geholpen. Want het verbaast mij niet alle moslima besnijden is, want dat heb ik meegedaan. Dus nu, onze doel is laten zien dat het niks mee te maken met islam. En dat de traditie, tuurlijk, kom je hier, neem je jouw traditie mee, bepaalde dingen, maar die schadelijke dingen laat je achter. En dan willen wij de vrouwen, dit is taboe, dan willen we de vrouwen. Gewoon meepraten, meedenken, wat wil ze? En ook voor hun kinderen, wat de schade. Want ik wist het ook niet. De type, dat weet ik niet. Mm-hmm. Dat heb ik hier allemaal geleerd. De type van besnijdenis en ook mijn lichaam en ook de klachten. Dus nu geef ik ook aan andere vrouwen om hun te helpen. En inmiddels hebben wij heel veel vrouwen geholpen. Ja, jullie waren als sleutelpersonen ook in Warsum in Gelderland. Ja. Daar was een ontmoeting met zorgprofessionals. Ja. En onze verslaggever Joris Kreugel sprak daar sleutelpersoon Nawal. Zij vertelt over de strenge cultuur in de landen waar vrouwenbesnijdenis voorkomt. Wij hebben een cultuur. Een cultuur is streng, sterk dan de geloof. En wij willen eigenlijk ook iets duidelijk maken, helder maken van die mensen. En mag niet zo dingen doen. En wij willen ook de generatie ook beschermen, stoppen. Niet meer geboren. Heb je het idee dat het helpt? Ja. Ik heb gemerkt, ook heel veel vrouwen wonen hier in Nederland. Die willen hun dochters ook beschermen. Dat bedoel, die mensen voelen hier is veilig van die kinderen. En veilig van die dochters. Ik kom eigenlijk uit Sudan. In Sudan wil je niet praten over zo'n dingen. Je, tegen wie jij gaat zeggen, ik ga niet mijn dochter besnijden. Zo. Niemand accepteert zo'n dingen. Wat doe je als je merkt dat er iemand in jouw buurt komt wonen uit een land waar meisjesbesnijdenis een traditie is? Wat doe je dan? Wij zijn echt sociaal. Ja. Wij gaan kennis maken, gewoon praten. Niet echt doordat ik ben een sleutelpersoon. Maar ga ik vragen ook, hebben jullie bijvoorbeeld jullie dochter wel besnijdenis of niet? Of, wij gaan samen gewoon praten, kletsen. Wij weten wel. Je bouwt de gesprek rustig op eigenlijk. Ja. Hoe staan de meisjes erin als je met ze spreekt? Ja, druk van de sociaal. De familie. Ja. Sunay, zorgbevorderaar voor migranten. Jij bent een professional hier in deze organisatie. Een meet and greet. Vrouwenbesnijdenis, daar gaat het over. Bijvoorbeeld, we hebben seksuele gezondheid voorlichtingen. Maar we beginnen nooit meteen met de vrouwenbesnijders of meisjesbesnijders. We beginnen meestal met cultuur. Want heel vaak deze mensen in eigen land wisten niet dat vrouwen besnijdenis niet mag of niet bestaan. En of dat mishandeling is of dat verminking is. En dan is het wel heel erg dat je dit voor het eerst in jouw leven hoort. Wat zijn de reacties als je dat vertelt? Dat verschilt per groep. Sommige mensen zijn heel open over eigen besnijdenis. Ik herken ook soms de reacties dat dat hoort bij vrouw zijn. Ze wisten niet, maar soms is het wel pijnlijk dat je hoort dat je eerst van je leven. Je bent als dapper gezien dat je een sterke vrouw, een goede vrouw gevonden omdat je besnijden bent. En dan kom je hier bij een voorlichting, hoor je van je eerst van je leven dat hij eigenlijk een mishandeling is en dat hij verminking is, dan is het ook de shocking heel vaak. Kijk, in sommige landen worden meisjes als ze gewoon net geboren is besnijden. Heel vaak weten ze zelf ook niet dat ze besnijden zijn. En dan vragen ze ook liever met iemand vanuit eigen land. Ja. In het gesprek voeren, zodat ze gewoon alle vraagtekens. Worden er wel eens meisjes, jonge vrouwen boos? Dat kan zijn dat ze boos zijn. Soms, maar heel vaak is het heel moeilijk om hun emoties heel makkelijk te zien. Ik heb wel eens gezien dat een meid heel lang boos was op haar ouders. Maar dat daarna later had ze wel hardop gezegd, ik heb mijn moeder wel vergeven, want zij wist niet anders. En zij heeft wel dit gedaan om mij te beschermen. Vorig jaar was ik ergens in een voorlichting. Ik kwam een vrouw. En ze vertellen nooit iets over eigen besnijdenis, maar van de anderen. En ze zei, ik heb wel iemand in nicht en die is in deze leeftijd en die heeft ze heel erg last van. Hoe kan zij met jou in contact komen? Dan geef ik wel, altijd geven we eigenlijk contactgegevens. Hoe kunnen ze afspraak maken? Laten we zien. Maar ik zei, wat vind je fijn? Zal ik zelf met jullie contact nemen? Het duurde heel lang dat ze mij terugbelde. Zij heeft voor zichzelf, maar ook haar eigen nicht, ook nog afspraken bij ons geregeld. En dat ze gewoon hele procedure. Maar ze moeten echt eerst beseffen wat ze hebben meegemaakt. Ze zijn bang om, als mijn omgeving hoort, zijn bang om verstoten te worden in eigen gemeenschap. En dat het gewoon wordt verspreid onderling. Het is eigenlijk een geheim van hun eigen. En ze moeten eerst nog vertrouwen in ons hebben. En dan even durven voor zichzelf te kiezen. En dat duurt nog heel lang. En dan proberen we wel lang te hun weten dat eigenlijk onze deuren openstaan. Ja. Dat we voor hun zijn en dat wij hier zijn. Ja, het is dus ontzettend lastig om vrouwen, Loepna, wel over die streep te trekken. En om durven voor jezelf te kiezen. Ja, dat is eigenlijk de waarheid. Wij kunnen niet zelf. Net als ik zei, ik was daar, ik kan ook niet mijn dochter beschermen. Nee. Nee, en maar voor jou, Ahmed, want jij gaat het gesprek aan met die mannen. Klopt. Dat lijkt mij nog een stapje ingewikkelder. Ja, omdat het taboe is, moet de taboe of de issue. Ja, en maar hoe pak jij dat dan aan? Gewoon, gooi me gewoon op tafel. Ja? En kijk wat de reactie is. En daarna je gaat verder. Je hebt altijd mensen tegen. Maar je gaat gewoon jouw ding doen. Mm-hmm. En ja, misschien na het gesprek, iemand trekt jou apart. Is dit zo? Is dit dit? En krijg je telefoontjes soms. En je gaat uitleggen wat de consequenties zeg maar, van Ja, de consequenties, want, ja. Want het is strafbaar, hè? Dat... Ja, het is, nee, maar we gaan gewoon, zeg maar, uitgebreid uitleggen. Wat is de wet hier in Nederland? Is het strafbaar? En heel veel dingen. En dan kom je in contact met die mensen. Maar die mensen schamen nog steeds echt heel erg voor. Ja, maar is... Overal met de mannen. Ja, want het is, dat is al voor vrouwen, concludeer we net al. Ja, precies, al moeilijk. Maar het is dan nog een vrouwending. Maar die mannen die willen daar misschien helemaal... Wat is een reactie die je dan hoort? Ja, dus jouw probleem niet. Het is voor vrouwen. Ja. Ja, je bent ook de vader, je bent ook betrokken. Ja, jij weet misschien ook van die man heeft dochters. Of, ja. Ja, klopt. Ja. En als je het hoort, dat is gewoon strafbaar... Het mag niet hier in Nederland. Ja, want jullie hebben ook in... Loepna, jij zit met een grote koffer ook op jouw schoot... terwijl er ook een telefoon afgaat. Maar er is ook een verklaring. Die is gewoon ondertekend door de minister Hugo de Jonge... van Volksgezondheid, Sander Dekker van Rechtsbescherming. Van het is strafbaar. Ja. Ja. Maar ik vroeg me dan ook, Ahmed, af... jouw familie is dus wel voorstander van vrouwenbesnijdenis. Maar heb je nichtjes, broers? Ik heb een zus en broer, ja. Ja, en... Ga je dan ook met je eigen familie dan? Ja, bijvoorbeeld heb ik met mijn eigen broertje. Hij is een arts en hij zit bij het leger in Sudan. Hij zit bij het leger in Sudan? Bij het leger in Sudan, hij is een arts ook. En ja, hij kan ook niks doen. Maar heb ik met hem, omdat hij 5 dochters. Hij heeft 5 dochters? 5 dochters, ja. En toen ben ik door de IFSAN aan de GGD... Goed geluid, zeg maar, voor die slechte praktijk, zeg maar. Ja. Of slechte... Je hebt uitgelegd aan hem van... Ja. En heb ik met hem over 2-3 keer gesproken, telefonisch. Ja. En toen de laatste, hij zegt, ja, heb ik met de moeder over, we gaan niet doen. Ben ik echt blij. Het is dus gelukt. Ja, heb ik hem verteld over alles hier, wat hier in Nederland gebeurt en zo. Omdat hier in Nederland bijvoorbeeld, heb jij gynaecologen die zijn niet getraind tijdens de bevalling met zo'n vrouwen bijvoorbeeld. Nee, die weten daarom, niet hoe ze daar... Daarom heb jij daar in Afrika bijvoorbeeld zo'n hoge percentage, zeg maar, voor vrouwen tijdens de bevalling of kinderen gaan dood door de slechte praktijk. Ja. Ja, dus het overlijden tijdens de bevalling, dat risico is gewoon heel groot voor vrouwen die besneden zijn. Heel groot. En hier kan ook. Ja. In Nederland. Ja. En die artsen weten niks van. Ja, en wat zijn dan tot slot tips voor vaders of moeders die misschien luisteren, of jonge meiden die misschien luisteren naar dit programma en naar dit onderwerp en met vragen over zitten? Want het is zo'n taboe, het is zo moeilijk. Wat kan je dan het beste doen? Gewoon bespreekbaar houden en... Niet doen. Niet doen? Ahmed, dat is... gewoon niet doen. Niet stoppen, maar dan moet ze wel weten. Dat is echt schadelijk voor de meiden. Het is niks mee te maken met islam. Het is niks mee te maken met de geloof. Of christelijk of moslim zijn. Je bent ook niet meer rein of zo? Nee, je bent meer rein. En ook voor een huwelijkpartner. Want dan denkt ze, mijn schoonfamilie denkt ze dat mijn dochter nu... Dochters, nu gaan ze achter de mannen. Rennen. Die denken dat ze helemaal los raken of zo. Dus eigenlijk niks mee te maken. Dan moeten ze dat weten. En daarna dat ze strafbaar zijn. En wij delen altijd deze verklaring voor de vrouwen. Die gaan ze naar hun terug op vakantie naar het land. Dan geven wij deze mee te nemen tenminste. Ja. Om te laten zien dat ze verboden is en dat het strafbaar is. En die is dat helpt een beetje. Ja, precies. Dat is gewoon hard bewijs. Ja. Het is strafbaar. Ja. Doe het niet. Ja. Voor je dochters. Loepna Abdul en Ahmed Ibrahim. Jij steekt nog je hand op, Ahmed. Ja, toch 20 seconden. Ja, wil ik zeggen dat we zijn niet alleen als soort persoon. We zijn ook heel veel aangezet bij problemen hier. Ja. Bijvoorbeeld in Hardenberg. Politie helpen. Met van alles en nog wat. Zo, ik bellen jullie omdat jullie de mensen kunnen helpen. Dank voor jullie verhaal hier in Hardenberg. Tot hier 5 dagen voor vandaag en tot morgen. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook. Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren.